Ha Mim Ayn Sin Kaf. Aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Ve O, Ali, çok yücedir. Azim, çok büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden dolayı üzerlerinden çatlayacaktır. Melekler ise Rablerine hamd ile O'nu tesbih ediyorlar. Ve yeryüzündeki müminler için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki gafur, çok bağışlayan, rahim, çok merhamet eden ancak Allah'tır. Kendilerine ondan başka dostlar enlere gelince, Allah onları hakkıyla gözetleyendir. Sen ise onların üzerine vekil değilsin. İşte sana böylece Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anasını, Mekke'yi ve onun etrafındaki bütün yeryüzü beldelerini korkutasın ve geleceği hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma günü kıyamet ile onları korkutasın. O gün bir kısım insanlar cennette, bir kısım insanlar da alevli ateştedir. Halbuki Allah dileseydi onları elbette hepsi iman etmiş tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini hikmetine binaen kendi lütfundan rahmetine koyar. Zalimlere gelince, onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa kendilerine ondan başka dostlar mı edindiler? İşte asıl dost ancak Allah'tır ve ölüleri O diriltir. Çünkü O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey ki artık O'nun hükmü Allah'a aittir. Onlara de ki, işte bu sıfatın sahibi olan Allah benim Rabbimdir. Ben ancak O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendi cinsinizden eşler, sağmal hayvanlardan da kendilerine eşler kılınmıştır. Sizi bu suretle çoğaltıyor. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. Ve O, Semi, her şeyi işitendir. Basir, hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilendir. O Allah ki, dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a kendisiyle tavsiye etmiş olduğunu, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya kendisiyle tavsiye etmiş olduğumuzu size dinden şeriat kıldı. Onları kendisine davet etmekte olduğun bu din müşriklerin gözlerine büyüdü, kendilerine ağır geldi. Allah dilediği kimseyi ona, o dine seçer. Kendisine yönelen kimseyi de ona hidayet eder. Ehli kitap ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarında haddi aşmaktan ve hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Halbuki Rabbinden belirli bir vakte kadar azabın tehirine dair önceden söylenmiş bir söz olmasaydı elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu. Doğrusu kendilerinden sonra kitaba varis kılınanlar da ondan kendilerine kuşku veren ciddi bir şüphe içindedirler. İşte bunun için durma, dine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların nefsani heveslerine sakın uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalet etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Bizimle sizin aranızda bir hüccet, tartışılacak bir şey yoktur. Allah bizi bir araya toplayacaktır ve sonunda dönüş ancak O'nadır. İslam'ı kabul ederek O'na icabet edildikten sonra Allah'ın dini hakkında hala tartışanların delilleri ise Rableri katında boştur. hem onların üzerine bir gazap ve onlar için pek şiddetli bir azap vardır. Allah kitabı ve mizanı, adaleti hak ile indirendir. Hem ne bilirsin, belki de kıyamet yakındır. Ona inanmayanlar onu acele isterler. İman edenler ise ondan korkan kimselerdir. Ve onlar gerçekten onun hak olduğunu bilirler. Dikkat edin, kıyamet hakkında tartışanlar elbette haktan uzak bir dalalet içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini dilediği şekilde rızıklandırır. Çünkü O kavi, pek kuvvetlidir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Kim ahiret ekini, kazancını isterse ona o ekinden, kazancından ziyadelik veririz, artırırız. Kim sadece dünya ekinini, kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama bu takdirde onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların dinden Allah'ın kendisine izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Halbuki haklarında ahirette hüküm verileceğine dair önceden söylenmiş ayırma sözü olmasaydı aralarında elbette hüküm verilmiş, işleri çoktan bitirilmiş olurdu. İşte şüphesiz o zalimler yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. Kazandıkları günahlarından dolayı kıyamet gününde o zalimleri çok korkan kimseler olarak görürsün. Halbuki o yaptıklarının vebali başlarına gelecek olan bir neticedir. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetlerin bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında ne isterlerse vardır. İşte o vaat olundukları pek büyük lütuf budur. İşte Allah'ın iman edip salih ameller işleyen kullarına müjdelediği mükafat budur. Muhammed, de ki, ben size olan tebliğ vazifeme karşı akrabalıkta Ali Beytime muhabbetten başka bir ecir istemiyorum. Kim bir iyilik yaparsa kendisine onda bir iyilik artırırız. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Şekur, iyiliklere çok mükafat verendir. Yoksa senin için Allah'a bir yalan iftira et mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Çünkü batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Hem o kullarından tevbeleri kabul eden, kötülükleri affeden ve yapmakta olduklarınızı bilendir. Ve iman edip salih ameller işleyenlere icabet eder, onların dualarına cevap verir ve fazlından onlara mükafatlarını artırır. Kafirlere gelince onlar için çok şiddetli azap vardır. Bununla beraber Allah kullarına her birine rızkı bol bol verseydi elbette yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediğine dilediği miktarda erir. Şüphesiz ki o kullarından hakkıyla haberdar olandır. Onları hakkıyla görendir. Ve o insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. Çünkü o veli, hakiki dost ve yardımcı olandır. Hamid, hamd edilmeye çok layıktır. Göklerin ve yerin ve onlarda yaydığı her hareketli mahlukatın yaratılışı onun delillerindendir. Ve o diri zaman onları mahşerde bir araya getirmeye hakkıyla gücü yetendir. Hem size isabet eden herhangi bir musibet, işte kendi ellerinizin işlediği o günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah birçoğunu affeder. Ve siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak kimseler değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun delillerindendir. Eğer Allah dilerse onlara hareket veren rüzgarı durdurur da o gemiler denizin satı üstünde hareketsiz şeyler olarak kalıverirler. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Veya kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder. Bununla beraber Allah birçoğunu affeder. Ta ki ayetlerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için azabımızdan kaçacak hiçbir yer olmadığını bilsinler. İşte size verilen herhangi bir şey ancak dünya hayatının menfaatidir. Allah katında bulunanlar ise iman edip Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hem onlar ki günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. Ve onlar ki Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı hakkıyla eda ederler. Onların işleri ise aralarında şuradır, istişare iledir. Ve onlar kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Ve kendilerine zulüm vaki olduğu zaman onlar yardımlaşarak intikamlarını alan kimselerdir. Bir kötülüğün cezası ise onun misli olan bir kötülüktür. Artık kim affeder ve ıslah eder, arayı düzeltirse işte onun mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o zalimleri sevmez. Kim de gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa işte onlar var, kendileri aleyhine hiçbir yol yoktur. O yol ancak insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere azgınlık edenlerin aleyhine vardır. İşte onlar yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. Kim de hakikaten sabreder ve affederse şüphesiz bu elbette azmedilecek, kararlılıkla istenecek işlerdendir. Ve Allah küfürlerindeki inatları sebebiyle kimi dalalete atarsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Azabı gördüklerinde ise o zalimleri dünyaya geri dönecek bir yol var mı derlerken görürsün. Yine onları görürsün ki zilletten boyunlarını bükmüş kimseler olarak göz ucu ile ateşe bakarlarken ona arz olunurlar. İman edenler ise derler ki asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini işte böyle hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin, şüphesiz ki zalimler devamlı bir azap içindedirler. Hem onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Çünkü Allah kimi isyanındaki inadından dolayı dalalete atarsa artık onun kurtulması için bir yol yoktur. Allah tarafından tehdit olunduğunuz ve başkalarınca kendisi için geri çevrilme imkanı olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin davetine icabet edin. O gün ne size sığınılacak bir yer ne de sizin için günahlarınızı inkar etmeye bir çare vardır. Buna rağmen yüz çevirirlerse artık biz seni onlara muhafız olarak göndermedik. Şüphesiz sana düşen ancak tebliğdir. Bununla beraber doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir. Fakat ellerinin takdim ettiği, işlediği günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse o takdirde gerçekten insan çok nankör bir kimse olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. Muhakkak ki o alim, hakkıyla bilendir. Kadir, her şeye gücü yetendir. Hem bir insan için Allah'ın kendisiyle konuşması ancak vahiy ile veya bir perde arkasından veya bir elçi gönderip de izniyle ona dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz ki o Ali çok yücedir, hakim, her işi hikmetli olandır. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh olan Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, o Kur'an'ı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayete erdirdiğimiz bir nur kıldık. Ve şüphesiz ki sen elbette dosdoğru bir yola rehberlik ediyorsun. Göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah'ın yoluna. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a döner.''